A w grafika RTX 4050, 1 tera, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Od 2 godzin trwają powyborcze rozmowy i rozliczenia liderów koalicji. Jest tam nasza reporterka. Kaszanka i małpa w rękach policji. Recydywiści skradzionym autem uderzyli w radiowóz. Awaryjne lądowanie samolotu w Niemczech. 3 osoby trafiły do szpitala. To ma być nowe otwarcie w willi przy ulicy Parkowej w Warszawie, spotkanie liderów koalicji rządzącej. Politycy dyskutują o powyborczych rozliczeniach i najbliższej przyszłości. Tym tematem zajmuje się Klaudia Dadura. Klaudio, powiedz, czy spotkanie liderów jeszcze trwa? Limuzyn wyjeżdżających z kompleksu przy ulicy Parkowej jeszcze nie widać. Rozmowy rozpoczęły się o godzinie 9. Nie są one łatwe. Każdy z ugrupowań ma swoje oczekiwania. Marszałek Sejmu i szef Polski 2050 Szymon Hołownia chce między innymi poprawy komunikacji w rządzie. Tematu rzecznika rządu i tej komunikacji, tych celów programowych, rewizji umowy koalicyjnej pod tym kątem też nie zamierzam odpuścić. Natomiast jeżeli chodzi o tę radę koalicji, o te gremium, które rzeczywiście będzie załatwiało sprawę, wydaje się, że tu jesteśmy najbliżej porozumienia. Takie spotkanie zorganizuję, serdecznie na nie wszystkich liderów zaproszę. Mam nadzieję, że będziemy gotowi do tego, żeby otworzyć rzeczywiście nowy rozdział. Swoich oczekiwań przed spotkaniem nie chciał ujawnić lider lewicy Włodzimierz Czarzasty. Radził tylko koalicjantom, aby rozmawiali o wewnętrznych sprawach, nie poprzez media, a między sobą. Kiedy sytuacja jest rozdrgana, w momencie, kiedy jest sytuacja niebezpieczna z różnych względów, bo za granicą mamy wojnę, spokój i dystans jest najrozsądniejszą metodą. Dzisiejsze spotkanie na pewno nie jest ostatnim w najbliższym czasie. Po 11 czerwca rozmowy z ministrami. Z ulicy Parkowej w Warszawie Klaudia Dadura, dziękuję za relację. Po raz kolejny Zbigniew Ziobro nie stawił się na przesłuchanie przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Już wczoraj zapowiadał, że zgłasza się na wezwania tylko legalnie działających organów, a działania Komisji uważa za nielegalne. Za nieobecność może zostać ukarany. Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Trela z Lewicy złożył wniosek, by Komisja wystąpiła do Sądu Okręgowego o karę finansową do 3000 zł. Pan Zbigniew Ziobro wczoraj przed budynkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dobrej formie odgrażał się na prawo i lewo, że wszystkich będzie rozliczał. Zwracał się do sędziów, prokuratorów, żeby nie podejmowali żadnych czynności. Jest bardzo aktywny, ale nie na komisji śledczej, bo tutaj widocznie za dużo ma do ukrycia i nie chce mówić całej prawdy. Zbigniew Ziobro na komisję jest wzywany od ponad roku. Skradzionym autem zderzyli się z policyjnym radiowozem. Po zgłoszeniu kradzieży Forda Focusa policjanci grupy operacyjnej Kobra ustalili, że pojazd może być wykorzystywany do kradzieży innych samochodów. Funkcjonariusze zauważyli skradzione auto i przystąpili do akcji, mówi nam Joanna Węgrzyniak z policji w warszawskim Wawrze. Kierujący nie zareagował na wyraźne polecenie do zatrzymania. Nadal jechał. Próbował ominąć blokadę utworzoną z policyjnych radiowozów i w ten sposób doprowadził do czołowego zderzenia z jednym z radiowozów, w którym znajdowali się dwaj policjanci. Policjanci musieli wyciągać 54-latka i 48-latka z samochodu, ponieważ ci zabarykadowali się w aucie. Zatrzymani to znani policji Kaszanka i Małpa, już wcześniej zatrzymywani, poszukiwani i karani. 3 osoby trafiły do szpitala po awaryjnym lądowaniu samolotu w Niemczech. Maszyna leciała z Berlina do Mediolanu. Ze 185 osób na pokładzie ucierpiało w sumie 9 osób, w tym członek 6-osobowej załogi. Potężne burze, które wieczorem przeszły nad południowymi Niemcami, sprawiły, że samolot wpadł w wyjątkowe turbulencje. Piloci zdecydowali o wcześniejszym lądowaniu i skierowali maszynę do Memmingen w Bawarii. Ryanair ostrzega Hiszpanię. Samoloty będą mieć opóźnienia, jeżeli Ministerstwo Transportu tego kraju nie zwiększy liczby kontrolerów. Ryanair od początku roku odnotował ponad 11,5 tysiąca opóźnień lotów na Półwyspie Iberyjskim, co wpłynęło na ponad 2 miliony pasażerów. W Unii Europejskiej Hiszpania zajmuje 2. miejsce pod względem liczby opóźnień spowodowanych kontrolą ruchu lotniczego, ustępując jedynie Francji. Ryanair pisze, że harmonogramy lotów są znane z ponad rocznym wyprzedzeniem, co powinno umożliwić odpowiednie planowanie obsługi. Jest to szczególnie istotne w godzinach porannych. ponieważ każde opóźnienie wpływa wtedy na harmonogram kolejnych lotów. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek z dużym zachmurzeniem, do tego przelotne opady deszczu, a także burze, miejscami z gradem. Najwięcej deszczu spadnie na północy i południowym wschodzie. Na termometrach od 23 stopni na Pomorzu Zachodnim do 31 na Podkarpaciu, na wybrzeżu od 17 do 19 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Mówimy po raz trzeci. Nadal tutaj jesteśmy w kobiecym składzie. Anna Regulska, Zuzanna Olbińska i Justyna Grabarz. I tak będzie do południa. oczy i nie raj. To za nami. A przed nami jeszcze sporo dobrego, na przykład za moment słów kilka o pewnym wyjątkowym festiwalu Roztrąb, którego tegoroczna edycja poświęcona jest fenomenowi tradycyjnych orkiestr Roztocza. O tym za moment więcej opowie Państwu Agnieszka Obszańska w cyklu Terra Cultura. O 11.30 jak zwykle pobiegamy z Krzysztofem Łoniewskim. Przed nami także ostatni już odcinek powieści, książki Ilustrator, przygody ojca Koziołka Matołka tylko dla dorosłych. Tak więc zapraszamy do słuchania. Temu wszystkiemu oczywiście będzie towarzyszyła muzyka i to bardzo dobra, na przykład Kate Bush i Babuszka. Before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She sang the letter R. Babushka, babushka, babushka, ya, ya. Babushka, babushka, babushka, ya, ya. Feeling they had met before. Uncanny how she reminds him of his little lady. Capacity to give him all he needs, just like his wife before she breathes down him. Ten charakterystyczny brzdęk szkła na zakończenie. To teraz wycieczka w teren na Roztocze. Tam niedługo będzie działo się dużo i pięknie. A więcej na ten temat powie Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Dzisiaj prosto z terenu, ponieważ opowiadamy o festiwalu Roztrąb, szlakiem starodawnych orkiestr i muzyki Roztocza. Filip Majerowski już ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. To teraz musimy roztoczyć czar Roztocza. Przede wszystkim zacznijmy od konkretów. Zapisujemy w kalendarzu datę od 19 do 22 czerwca. A teraz opowiedzmy o tym, gdzie jesteśmy, gdzie się spotykamy. Jesteśmy na pograniczu Roztocza, w malowniczej wsi Zakłodzie, w terenie, gdzie tak naprawdę jeszcze kilkadziesiąt lat temu brzmiały po pobliskich pagórkach, łąkach, lasach orkiestry dęte, tromiące na wszystkie strony w czasie przejazdów, chociażby na wesela, w czasie potańcówek, w czasie pomniejszych imprez w domach. I w te czasy chcemy się przenieść podczas festiwalu Roztrąb do tych świetnych czasów, gdzie muzyka była tylko i wyłącznie akustyczna, nie mniej głośna niż teraz, świąca blaskiem trąb, no i pełna roztańczonych par na drewnianym parkiecie. Elegancko. To teraz elegancko się ubieramy, bo elegancja jest wpisana w Roztrąb. Zatem wchodzimy na dechy i co się dzieje? No i przede wszystkim tańczymy do ostatnich tradycyjnych orkiestr dętych w tym terenie, czyli prawie już stuletniej orkiestry dętej Zaburze, działającej tuż po sąsiedzku. Orkiestr dętych z Goraja i ze Zdziłowic, równie świetnych, równie legendarnych, ale też młodszego pokolenia orkiestr warszawsko-lubelskiej orkiestry dętej, czyli uczniów tychże właśnie wspomnianych orkiestr i najmłodszych dzieciaków z orkiestry Podróżniacy, czyli tego najmłodszego na rybku tradycyjnego grania na roztoczu. Ale że nie samymi trąbami człowiek tańczący żyje, to mamy też Grosskapel ze starszą muzyką skrzypcową, trochę bardziej archaicznym stylu, nie mniej pięknym. Podobne melodie, równie rozkołysane. Tę frakcję reprezentuje chociażby kapela Bornego, kapela Butrynów, ale też składy nieco bardziej mieszane, takie jak kapela Zwierzę, wędrowna orkiestra Gimplów, kapela Katarzyny Zedel, czy też kapela Hałasów, bo też czwartkowe otwarcie festiwalu, zanim zaczniemy tańczyć, poprzedzimy otwarciem wystawy o tradycyjnych orkiestrach dętych tych stron, a także koncertem Jacka Hałasa na lirę korbową i śpiew, bo to też jest pobliska tradycja. To jest też opowieść o tym, jak Roztrąb łączy muzyków tradycyjnych z tymi, którzy od nich się uczą, czyli z tymi, którzy starają się w jakiś sposób tę tradycję w tym czystym wymiarze przekazać dalej. Tak będzie też w tym roku? Tak jest. Muzyka tradycyjna to jest taka materia, której bardzo mocno działa przekaz bezpośredni, pokoleniowy. Dlatego jeżeli mówimy tutaj o warsztatach, my często uciekamy od tej formy, raczej skupiamy się na pewnego rodzaju otwartych spotkaniach, próbach, zgromadzeniach, gdzie od ludzi, którzy znają tę muzykę od podszewki, a są już często wiekowymi muzykantami, śpiewaczkami lub śpiewakami, możemy po prostu chłonąć ten styl, tę wiedzę po prostu tego, jak wykonywać i praktykować tę muzykę, ale też bez barier takich, które mogą się kojarzyć z przekazem mistrz-uczeń. Dlatego bardzo zachęcamy też, żeby przyjść, nawet jeżeli nie gracie na instrumentach dętych, przyjść na otwarte próby orkiestry, zgromadzenie skrzypcowo-bębenkowe i kilka spotkań śpiewaczych, żeby zobaczyć, jak ta muzyka rezonuje lokalnie z tym, co ogólnopolskie. No i też przede wszystkim na warsztaty taneczne, gdzie całą tę muzyczną materię będzie można przekuć w praktykę taneczną i wykorzystać na wieczornych zabawach. Gdybyś miał powiedzieć tym, którzy na przykład kojarzą muzykę tradycyjną tylko z czymś, co jest dla ludzi związanych ze wsią, z tradycją bardzo mocno, to co byś powiedział, jakbyś ich zachęcił? Czy to jest dla wszystkich? To powiedziałbym przede wszystkim o sobie, bo jako kilkunastoletni chłopak jeździłem na te wszystkie duże festiwale, jako Open Air, Off Festival, słuchałem dużo muzyki alternatywnej, sam też ją grałem, bywałem tutaj często na wywiadach, chociażby u Agnieszki Szydłowskiej z swoim zespołem Wciaz, grającym wtedy muzykę elektroniczną. W pewnym momencie gdzieś wykonał się taki u mnie skręt i przepadłem w świecie muzyki tradycyjnej. To, o czym mogę spróbować Państwa przekonać do tego, żeby przyjechać, to, że jest ogromna różnica, ale nie mówię tutaj w sensie, żeby porównywać jakość, ale na poziomie różnorodności doświadczeń przyjechać na taki właśnie kameralny festiwal, wsiąknąć w lokalną społeczność i w ten sposób doświadczyć tej muzyki, bo w niej kluczowy jest kontekst. To, że ona towarzyszyła życiu codziennemu, to, że ona była muzyką graną do tańca, ogromnej jakości też muzyką, bo to nie jest tak, że ja nagle zmieniłem swoje oczekiwania, cały czas słucham bardzo dużo przeróżnej muzyki, ale właśnie w muzyce tradycyjnej odnajduję to, co jest dla mnie jakby najważniejsze, czyli tę wspólnotowość, bo często właśnie na festiwalach muzyki tradycyjnej, które my nazywamy taborami, spotyka się przyjaciół na całe życie i tą przyjaciółką jest też właśnie muzyka tradycyjna, która zostaje z nami na zawsze. To teraz, jeszcze raz, gdzie się zjawiamy? W Zakłodziu w gminie Radecznica 19 do 22 czerwca. Zapraszamy na przyjazd na całość, nie tylko po muzykę, ale też masę innych doświadczeń kulturalnych. Będzie też kino festiwalowe, chociażby właśnie wspomniana wystawa. No i przede wszystkim orkiestrowa fura, czyli najlepszy sposób, żeby zwiedzać Roztocze, jadąc przez malownicze Roztocze i słuchając tych przepięknych podróżniaków, marszy i czego tam jeszcze sobie nie zażyczymy od orkiestry dętej. Idziemy tańczyć? Tak, zapraszam. No, brzmi to wszystko fantastycznie. Tradycyjne orkiestry dęte Roztocza. Wieś Zakłodzie, gdzie niebawem odbędzie się festiwal Roztrąb, odwiedziła Agnieszka Opszańska. A my teraz gramy, co prawda zespół, który nie gra muzyki tradycyjnej i nie jest z Roztocza, a z Warszawy, ale to orkiestra dęta. Brassers i Justyna Święs w Olbrzyma Rękach.

Zaczął się już kilkanaście lat temu od takiego pomysłu, że Główny Szlak Beskidzki jest takim pięknym celem do osiągnięcia. Zaczął się od tego, że paru znajomych przybiegało na rzeźnika na przykład z Bielska albo z Ustronia, po prostu tym szlakiem biegli i później lecieli rzeźnika. W zeszłym roku zaczęliśmy zapisy, w tym roku ostatecznie rusza ekipa. W tej chwili jest około 70 osób na liście już takich zakwalifikowanych do startu. Rozmawiam z nimi, obserwuję ich dyskusje na forum. Myślę, że część się jeszcze wykruszy do startu, ale 65-60 osób na pewno poleci. Zobaczymy, ilu dobiegnie. Trochę dziewczyn, większość faceci. Jest to 8-dniowy bieg, 8 etapów. Śpią w schroniskach, biegną od rana do wieczora, biegną. Ja nie wiem, czy oni będą biegli. Oni mają 62 km dziennie do pokonania średnio, więc raczej nie będą biegli, raczej to będzie taki marszobieg, więc po prostu będą pokonywać ten szlak na takich zasadach, jak ci wszyscy wariaci, którzy idą na ten szlak, jak Leszek Piekło, prezes Stowarzyszenia Głównego Szlaku Beskidzkiego, który tam dwa razy w roku przechodzi ten szlak na piechotę, w ogóle z plecakiem. Masakra. A oni mają taką możliwość, żeby to zrobić w tydzień, czy tam w 8 dni, na lekko, ponieważ my im będziemy przewozić rzeczy. Nie ma żadnych punktów po drodze żywieniowych, nie ma po drodze żadnych atrakcji. Po prostu przewozimy im rzeczy, dajemy im śniadanie, przewozimy im rzeczy na następny etap i dobiegają do tych rzeczy, nie muszą ich wozić, nie muszą sobie organizować supportu. I zapowiada się fajna impreza, fajna ekipa w ogóle, znaczy obserwuję ich dyskusje na WhatsAppie i jest to grupa szaleńców, tak. Co z innymi szaleńcami, którzy wybierają krótsze dystanse, no ale przecież ten główny też jest morderczy. Krótsze dystanse, teraz to rzeźnik brzmi przy tym jak popierdółka, a, nie? No, jakiś żart. 84 kilometry, co to jest? Jeden dzień, a co jutro? Tak, no mamy festiwal biegu rzeźnika i festiwal biegu rzeźnika zaczyna się 18 czerwca. W Cisnej. No i tam mamy 7 chyba dystansów biegowych i 3 dystanse marszowe, ponieważ impreza łączy się z Bieszczadzkim Marszem Pieszym, Bieszczadzkim Rajdem Pieszym, przepraszam. To jest taka impreza, która jest dla tych, którzy jeszcze nie biegają, już nie biegają, albo po prostu nie lubią biegać, albo z jakiegoś powodu nie chcą biec. Idą bez pomiaru czasu, po prostu na podobnych trasach, na których poruszają się biegacze, oni idą. No a biegacze, jak to biegacze? No biegają to samo od 22 edycja biegu rzeźnika, to oni już biegają bardzo, bardzo długo, więc... Okazuje na to się wizna na twojej brodzie. No i to, że ja już nie mogę biegać prawie. Tak, ale jestem za to jedyną osobą, która była na wszystkich biegach rzeźnika i nie ma takiej drugiej, z czego mam satysfakcję i staram się utrzymać to jak najdłużej. Mam nadzieję, że jeszcze parę lat wytrzymam. Tam mamy fajne dystanse, bo tam jest oczywiście maraton rzeźnika na 50 km, jest marsz z korzeniowskimi na 16 km, jest rzeźniczek na 29 km, jest rzeźnik oczywiście klasyczny w parach na 84 km, rzeźnik ultra, dycha na jeleni skok, czyli Mistrzostwa Świata Nadleśnictwa Cisna, bo tutaj Lasy Państwowe są tym takim głównym partnerem i Cisna się bardzo stara. Też żywi tych zawodników w taki sposób. I to jak, pamiętam. Dylemat tam mogą mieć wegetarianie. To są te dystanse biegowe, oczywiście rzeźnik ultra jeszcze tam na prawie 100 km. No i są dystanse jeszcze te marszowe, czyli ci, którzy idą, uczestniczą w rajdach, idą na 26 albo na 52 km. Też piękne trasy, to są trasy Maratonu Bieszczadzkiego, tego, który się odbywa jesienią też. I to jest fajna zabawa. A co ciekawe, że ci, którzy idą na tych trasach, oni startują chwilę po biegaczach, żeby się nie zazębiali, ale część z nich wyprzedza część biegaczy, więc tak naprawdę to nie wiem, w którą stronę pójdzie ruch. To znaczy, czy ci, którzy startują w tej chwili w marszach, zaczną biegać, czy ci, którzy biegają, powiedzą, jejku, mija mnie tylu biegaczy, że może zacznę chodzić. Dyrektor festiwalu biegu rzeźnika Mirek Bieniecki to, jak słychać, gawędziarz, zawsze podchodzący do życia z dystansem i pozytywem. Może dlatego, że to Ślązak z Gliwic. W każdym razie uzupełnimy jego wypowiedź. Są jeszcze wolne pakiety startowe na wszystkich dystansach i warto się tym zainteresować, żeby weekend Bożego Ciała spędzić w pięknych okolicznościach przyrody, no i spróbować tych frykasów na trasie od Lasów Państwowych. My też mamy dla Państwa frykasy. Proszę chwytać za smartfony. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One. www.watchmark.pl. Do wygrania w naszym konkursie zegarek dla osób aktywnych albo planujących aktywność, mierzący różne funkcje życiowe, to Watchmark Cardio One o wartości 580 zł. Co trzeba zrobić, żeby taki zegarek wygrać? Trzeba napisać do nas SMS pod numer 73 533 i w ciekawy sposób, może rymując, dokończyć takie zdanie. Warto biegać w Bieszczadach, bo... I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. To jeszcze raz zdanie do dokończenia. Warto biegać w Bieszczadach, bo... Sponsorem nagród w konkursie jest firma Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One. www.watchmark.pl. Do zobaczenia w Bieszczadach za 2 tygodnie i do usłyszenia w Biegam, bo lubię, za tydzień o stałej porze. A gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór,

And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel. Już dziś wieczorem najnowszy album zespołu Pulp wybrzmi przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy, polecamy. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Jeśli chcą Państwo zajrzeć, śmiało wystarczy napisać, a potem wpaść do trójki. A już teraz czas na odrobinę prozy. Nowa lektura w trójce. Czytam fragmenty książki Marka Górlikowskiego pod tytułem Ilustrator. Przygody ojca Koziołka Matołka. Przemysław Gluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 12. Ostatni. 12 kwietnia 1963 roku chwali akwarele Andrzeja Mleczki z Kolbuszowej, który przysłał aż 7 kolorowych rysunków na temat opowieści zimowej o Kanadzie. Niestety tylko 2 obrazki 14-letniego Jędrusia dotyczą zimy. Reszta to bardzo miłe i odważne kolorowe letnie widoki gór, rzeki i lasów. Mam nadzieję, że dalsze prace będą równie udane i bardziej na temat, mówi Walentynowicz. Andrzej Mleczko. Powiedział coś takiego mniej więcej. Ładnie rysujesz, Andrzejku, ale dlaczego twoje rysunki są takie smutne? To nie był mój pomysł, żeby te rysunki wysyłać do audycji. To moja mama, która jak większość mam uważała, że ma wyjątkowo utalentowane dziecko. Powiedziała, Jędruś, może byś wysłał do pana redaktora. I ona sama podyktowała mi list do niego. Jestem do dziś upiornym pesymistą, więc byłem przekonany, że nikt tego nie zauważy. Zauważył. I to pewnie będzie siedzieć we mnie do końca życia. Czekałem na audycję i mnie wymienił. Zrobiło to na mnie większe wrażenie niż którakolwiek z nagród i wyróżnień, które zdarzyło mi się dostać już w dorosłym wieku. Pamiętam do dzisiaj, jak siedzę przed radioodbiornikiem, a tam takie zielone oko miga do mnie, bo to były radia lampowe. I słuchałem tych wszystkich audycji z bardzo prostego powodu. Nie było telewizji. Słuchało się tylko radia. Nie zawsze jest to audycja miła dla Milusińskich. Prace wasze są blade, szare i z odległości już paru kroków zupełnie niewidoczne. Gani kopiowanie. Dużo lepiej, by piesek narysowany przez was był więcej podobny do owcy niż psa, a koń do krowy, niż żeby był przerysowany z cudzego rysunku. Niektóre nazwiska tych najlepszych powtarzają się w audycjach częściej niż inne. Jak w prawdziwej szkole dostają najlepsze oceny na antenie i są specjalnie traktowani. Na początku lat 60. Walentynowicz chwali w prawie każdej audycji niejakiego Adasia Myjaka z Sandomierza. Z wielką wprawą operując pędzlem, przysłał kilka rysunków malowanych bardzo odważnie czarnym tuszem. Są tu odrzwia renesansowe, fragment fasady, pałac, ratusz, ruiny zamku i komnata. Jak zawsze prace jego są bardzo dobre i odważne. Adam Myjak, dziś wybitny rzeźbiarz, był rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ja nie kończyłem liceum plastycznego, tylko słynne w Sandomierzu liceum ogólnokształcące Collegium Gostomianum. Miałem lat chyba z 14. Audycja była o godzinie 15:40, pamiętam. Najpierw było coś w rodzaju konkursu, gdzie za ładny rysunek dostawało się książeczkę. Trzeba pamiętać, że ludzie wtedy głównie słuchali radia i jak tam padło moje nazwisko w Sandomierzu, to było coś. Nawet mój ojciec, który nie wierzył w moje talenty rysunkowe, nabrał po takich audycjach do mnie szacunku. Od tego zaczęła się moja wiara w to, co robię. Czekałem cały miesiąc na tę audycję z wielką niecierpliwością. Co tam powie? Były pochwały, ale były też, jak dziś patrzę na to z punktu widzenia wykładowcy, bardzo profesjonalne korekty. Mało tego, on pisał do mnie listy, pocztówki, dawał mi książki, a w pewnym momencie zamiast książek zaczął wysyłać mi farby różnego rodzaju, na przykład olejne, i radził, jak tym mam malować. W tych listach robił też poprawki moich prac. Myślałem, że to redakcja pisze, jakaś sekretarka, ale nie, to było jego pismo. Później, gdy już studiowałem w ASP, miałem ochotę do niego dotrzeć, zadzwonić, ale nie miałem odwagi. Wiem, że temu człowiekowi, z którym nigdy nie spotkałem się osobiście, a tylko przez radio, dużo zawdzięczam. To był mój pierwszy nauczyciel sztuki. Od 1963 roku Walentynowicz nie jest już w stanie nagrywać z powodu raka płuc. Coraz mniej wychodzi, ale nie przestaje malować, pisać wspomnień z wojny i opowiadań do radia dla dzieci. Czyta je za niego aktor Bolesław Kielski. Włodzimierz Weinert, redaktor naczelny Horyzontów Techniki dla Dzieci. Pewnego sierpniowego dnia w 1967 przyszedł do redakcji dzień później, niż się umówił. To było dla niego niezwykłe. Przeprosił, że z powodu choroby nie mógł dokończyć rysunków i spytał, czy mógłby to zrobić teraz w redakcji. Bardzo źle wyglądał. Usiadł przy stoliku i poprosił o wodę. Koleżanka, sekretarz redakcji, poderwała się, by włączyć czajnik, a on do niej: dziecinko, nie dla mnie. Ja żadnych medykamentów nie popijam. Potrzebna mi woda do akwareli. Wystarczy prosto z kranu. Ze 2 godziny popracował. Jak się okazało, były to ostatnie rysunki, jakie namalował. Dziś 2 z nich, Misia w karetce pogotowia i wędkujące w lesie bobry, prezentuje Muzeum Karykatury. Każdy z informacją, że jest wykonany w przeddzień śmierci autora, która nastąpiła w sobotę, 26 sierpnia 1967 roku. Miesiąc wcześniej Walentynowicz kończy testament. Chciałbym za długo nie męczyć się, a poza tym miałem życie bardzo kolorowe i byłem właściwie całe życie, za wyjątkiem ostatnich lat, gdy zdawałem sprawę, że jestem już balastem, bardzo szczęśliwy. 12 czerwca 1967 roku w audycji dla dzieci, jak się okaże ostatniej w życiu, radzi: jednym słowem, ideałem jest malowanie w czasie marszu, bez potrzeby zatrzymywania się, co z własnej praktyki wiem, jest zupełnie możliwe. Koniec. Przemysław Bluszcz przeczytał fragmenty pierwszej i jedynej biografii Mariana Walentynowicza. Marek Górlikowski, ilustrator. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak.